یو جواز قتال من نقض العهد باب دې په بیان د جواز د قتال لا غچا کی چې ماته کوادا وجواز انزال اهل الحسن او جواز درا کوزیدو د قلا والا ولا حکم حاکم عدل په حکم دیو حاکم چې عدل وی اهل للحکم او هغه د فیصله کولو اهل وی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن مسنا وابن بشار والفاظهم متقاربه الفاظ دي نزدي نزدي قال ابو بکر حدثنا غندر عن شوبه وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن سعيد بن ابراهيم قال سمعت ابا امامه ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهم قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل اهل قريظه را کوشیو د قلانا اهل قريظه بني قريظه على حكم سعد بن معاذ په حکم د سعد بن معاذ رضي الله عنه فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر لګله رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتا فاتاه د راغله د دې د فیصله د پارا على حمار او په خر سورو فلما دنا کلج نیدی شو قریبا من المسجد نیدی د جمعات سرا کله چې دی را نږدې شو ک نږدې جمعات سرا یا مسجد نه مراد غزې د دلته چې الله حبیب د مصطفی جوړ کړو چې کله د بنی قریظه محاصره کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار ته ویلو قومو الی سیدکم پورته شیخ پل سردار ته مؤخرکم یا پتا سو کی چی غوره دے ایگو را دلتا دد دا پار دا خلق ادری دلی دی نو چا دا پار دا ادری دو مسئلہ سنگ دا نو دی که دا علماء و گن اقسام و اقوال لی تا سو ان ترتیب وار واو رئی یو داسې د چې مشر او سردار ناشته او حاضر خلق ورتا ولاړ دي وګد ولاړ کای د د پارا نو دا ممنوع دي په نس د حدیث زکه دا خو عادت د عاجم او د متکبرین ده یو قسمه دا شو مشر ناسته او نور ورته داسې ولاړ دی وګد کیام نه دیم داده چې خلک ودریږي دراچلون کې د پاره او هغه د اخوخ غني چې مال خلک ودریږي د تکبر د وجنا او ځان په دی ولاړ لوی غني نو دام په اتفاق ممنوع دی او دریم داده چودری کی خلق آغا شاعتا چه اغانا تکبر کئی نزان لوی گڑی پا دیو دری دن کو خواغا یریگی چیسے نا نفس کی سراشی چیزم دمرا لوی سڑیم چې زران مدا ټول را لپاسې در دا مکروه دې سینا دا په خیرت چرته خراب نشي. دریم دا دې چې سو قدرت د دراتون کې د پاره د سفر نداغه په داغه راتلو خوشاله لري چې سلام پی واچي مخله ولوزی نو دا مندوب دی او د دې په خیر ولا خلاف فی جوازه. پینځم دا د چودلګي او سړی تاغه باندې سنهمت او خوشحالي راغلی ته ولدي د پاره ودرېږي چې مبارکي ورکي لکه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ شب جمعات ترائی خلق و لودری در اب مبارکی ورکو لدام درست دی. سشپگم کس مداد چود لگی او سڑے داغ چا دا پارا چه اغبانی مصیبت را غلے چه دیولا تسلی ورکی پدی نو دام مستحب و درست دی لودری در وم دا دی چودری گی او سڑے آغا چا دا پارا چی اغرا دن نشو ادا ادری دلی پسویلی دی اکرام او تعظیم دی نو دی وم کسمه که دا علماء و اختلاف دی چی چال دا آغا دی عزت پنیت ادری دل سنگ دی استاز راغ شاگردان ولو ادری گی استاز رالا و شاگردان ولو ادری گی نو دی که باز اجازت ور کڑے باز منع کڑے. دی امام نووی رحم اللہ پا جواز دی که او مستقل رسالہ را سوک چه دا بد گنی اید دی دو حدیثو نا دلیل نیولے ترمیدی شریف کی حدیث راغلے انس رضی اللہ عنہ لم یکن شخص احب الیہم نو یو شخص محبوب صحابہ تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نا وکان اذا راوه لم یقوم کله چې صحابه نبی دے سلام وکتن ول بودر دلنا مما یعلمون من کراهته لذلك د دیو جن چې دی پوهو چې پیغمبر دا خبره بد غنی دا امام ترمذی ذکر کړی ویلی دی حسن صحیح غریب دارنګ دویم حدیث د کراحت دار ابي مجلس وای روت معاویه رضی الله عنه په ابن زبیر او ابن عامر نو ابن عامر فاسد او ابن زبیر کې ناس نو حضرت معاویه رضی الله عنه ابن عامر ته وې کینا ماورید دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چی فرمایا لمن احب ان يتمثل له الرجال د چا چې دا هوغی چې ودریږي د تسړی په ودری دو سارا مال د خلک ودریږي نو دې دې ځان له اور کې زه تیار کی. کمو لما چه وی چه داود ری دل ده اکرام او تعظیم ده پاره مکروه دی اغی ده پاره ده دو حدیث دی اکم خلق چه ده عزت ده پاره او دری دو تجایز وی ناغی داوی چه نبی علیہ السلام ده شه ترک کرده نو ترک د نبی علیہ السلام بعد افعال لرا دا دلالت پا دی پا عدم جواز نکی دوی مغی دلیل نیسی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمی بی بی تا پاسی دو کانا یقوم لفاطمة رضی اللہ تعالی عنہا باز علماء فی صلی دا کړي و اداسس صریحی دلیل په کراحت د قیام نشتا د مجرد قیام د پار اکرام د پار نو وې دي کې د سړی سختی نه کوي بیا چې په یو مسله د اجتهادیو نو د علماء په کې اختلاف وي نو پدی باب کې دې سړې ډېر سن کوي سختی دې نه کوي اولاد هغه مرده چې د داسې ودري دلو والا د اکرام د پاره د سلفونو ثابت نه دي وی پور ته شهید خپل سردار تمو تادله پور ته کې دل د اکرام د پاره او د بیمارو چې ډیر اکوس کی د سور لینا د زخمیو ثم قال بان هؤلاء ذا بني قريظه يهود نزلوا على حكمك ديستا په حکم في سليرا كشويني نتچس في سلك يا بقبول قال تقتل مقام قاتلتهم ديكي چې څوک ځوانان او د جنگ قابل لیدا دی او وجلشي وتصبا ذريتهم او د دوی اولاد او زنان دی پخید کراوسته شي قال دراوی نو نبی دے سلام قویت به حکم الله فیصله دیو کا په فیصله د الله څنګه چې الله ته خو محبوب وا وربما قال او ډیر کړه داسی ورتا خو فرمایل الله حبیب ورتا داسی فرمایل قضیت به حکم الملك فیصله دیو کا په فیصله د الله او بادشاہ سره چلاله او نه ذکر کړی ابن مسنا او ربما قال قضیت به حکم الملك و به قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین عن شعبہ بهذا الاسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت به حکم الله فیصلو که په فیصله د الله وقاله مرته حکمت به حکم الملك و بي قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن علاء الحمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله عنها قال تصيب سعد يوم الخندق تکلیف رسول شیو سعد رضی اللہ عنہ تا پرد خندق رماه رجلن وشتیو یو سڑی د قریشونا ابن العارق دا غنمو اغتا ویلکی دل ابن العارق اغتا با ابن العارق وی رماه فی الاکحل وشتیو دے پدی رگ بانی پدی لاس کی او رگ دے آغی نبی آبی نو دری گینا فدورب علیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمتا فی المسجد تا اللہ حبیب دتے و خیمت پا مسجد کی جوڑکڑی و یعودو من قریب او دد تپوس بے دنیز دین کولو علماء لیکلی دی کی جواز دو خوب دے پجمعات کی او بیمار پجمعات کی پاتی کی اگر کی زخمی دے فلما رجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق کلچو آپس راغلے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوِ خندق نا وضع السلاح نو اسلحی خدوا فغت سره غسل وکون راغت جبريل السلام وهو ينفض راسه من الغبار جبريل عليه السلام راغ د الله حبيب ته جبريل عليه الصلاه والسلام راغ عائشه بيبي سلام واچو منکور کيو رسول الله صلى الله عليه وسلم پيرو دريدو زمور پسو دېدم و اذا دهيت القلب بشكل كراي فقال ذا جبريل جبريل ما تويل عرش بني قريظه اوتا فاته جبريل جبريل سلام راغله و غسندلي د سر سندلي سرد دلونا فقال وضعت السلاح جبريل عليه السلام تاسلحه کي خوا والله ما وضعنا و قسم په الله مو خلای خود نه دا او خرج لیم دی توزار رسول الله صلی الله علیه وسلم و فین شرطا فی اشار الى بنی قریظه بنی قریظه ته اشاره وک فقاتلهم رجن کړو دی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم فنظروا الى حکم رسول الله ذرا کوشو په حکم در رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم الحکم واپس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلہ د دوی بارکه سعد ابن معاذ رضی الله عنه تا فقال اني احكم فيهم زد دوی بارکه فیصلہ کوم ان تقتل المقاتله دیکې د جنگ قابل له وجن شي وان تصبی الذریه النساء ماشومان او زنانه پکیت کې ورا واستې شي او تقسم اموالهم او مالونه دی غنیمتن تقسیم شي و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن نمير ان هشام قال اخبرني ابي انا عائشه ابي انا عائشه ان سعد رضي الله تعالى عنهما قال وَتَهَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُؤْرِ وَتَهَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ وَچِوِ وَزَخَمْ دَدَ دَ پَارَدْ جُوْرِدُ فَقَالَ نُدِ دُعَوْكَ اللَّهُمَ يَا اللَّهِ إِنَّكَ تَعْلَ مُتَعْلَفَتْ رَانَهُ لَيْسَ هَدُن نِشْتَ يَوْتَنَ حَبَّئِ لَيَّا چِمَاتَ دِدِرْ مَحْبُوبِ أَنْ اُجَاهِدَ فِيكَ چیزه دی ورس رستا در رضا بارکی جهاد وکم داغ قوم نکذبو رسولک صلی اللہ علیہ وسلم چید دروغ و نسبت کرستا پیغمبر تا آخر جو اگور دو وطن نیرو شڑلو اللہم فین کانا بکی من حرب قریش که چریوی باقی د جنگ د قریشو نسشے فا ابقینی ما باقی پریلی و جاہدهم فیک چیزه دوی سرو جنگی گم ستا در رضا بارکی اللهم فإني أظن الله عزوج فإني ذچم زغمان کوم انک قد وضعت الحرب چتا کی خود جنگ پون زمون گودوی کی دای زور ختم شو دین پس بمون پس ناراضی فین کنت قد وضعت الحرب کی چریت چتا خود وی جنگ پون زمون گودوی کی ففجرها نو زمان زخم وینت روانه کی وجل موت فیها او غرز مرغ ما پدی کی اے د شهادت سوال کوي ها د بر سوال ناروا دی د شهادت سوال جایز دی فن فجرت نو روان شودا من لبته ور درې قسم الفاظ حدیث کې راغلي خودی کې کم یو لفظ درست دی یو د من لبته لبد نهر توي د ذبح کول زيتا اباده کې راغلي ملیتی هی لیوی د سټ دی طرف لا اپاباده کې راغلي ملیلتی بس په دغه شپه وین روان شو قاضی عیاض وایي چې دا خبره درسته ده چې دې د کین لبتی لبتن ده او نلیتی لیتتن ده نلیتتن ده بلکه لیلتی ہی لیلک رست روایاتو کرا دی روان شوین من لبتی ہی داغد مرین فلم یرعوهم دیل رپ یرنکل وهم فی المسجد وفی المسجد ای پا جماعت کی وفی المسجد خیمت بنی غفار پا جماعت کی خیمت بنی غفار و الا ودب یسیلو لیمین ای تویدہ فقالوا يا اهل الخيم ايوه خيمه والما هذا الذي ياتينا سديدا شرازي منتستاسو در طرف نوي نه روانه فاذا سعد ناسا في سعد رضي الله عنه جره داغزهم يغض دما داغين وي جاري وي يغض اي يسيل روانه وی داغین وینی فما تفیا پس پدی کی شهید شو وبه قال حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان الكوفي قال حدثنا عبد توني شام بهذا الاسناد نحوه غير انه قال فانفجر من ليلته پس په دغه شپه ویني روان شو په ماده ریسینو همیشه وی چې بیدی حتا ماته چې وفات شو ودا د فی الحدیث قال فضا کهین یقول الشاعر یو شاعر وی دا شاعر سوک دی وی جبل ابن جوال او دغه وخت کی کافر دی اده رادل دی پدی کی درټنی د سعد ابن معاذ دغه سعد ابن معاذ رضی الله عنه موږ جمعه کې وی د اوس قبلی مشهور ردوی چې دا تاولې د مرګ فیصله د ځوانانو کا ور عبد الله ابن ابی چې منافقان مشهور هغه بنی قینقاع بچکړي الا یا سادو سعد بنی معاذ فما فعلت قريزه والنذير خبردار سعد سعد ابن معاذ سوق القريزه والنذير لعمرك ان سعد ابن معاذ غدا تتحملوا له الصبور ويل عمرك قام خاستا د عمر په بخون کې مینه قسم وی سعد ابن معاذ غدا تتحملوا وی پاغ سبا تحملو چی بارک اللہ والصبورو خام خاد سبرناکو مانا دا شیر سوا سعد ابن معاز سبرناکو پاغا چورا سی دو قریزو نزیرو تا پرزد آغا پورتکولو دو بوجد دوی ترکتم قدرکم لا شیع فیها وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ قِدْر خواصل کی کٹوئی تا وی دیدے کی مراد تی مدد تی او قسم نے وی پریمخ کٹوئی چی پکی سنشتا او کٹوئی دا قوم خو گرم دا جوشی اے وی تازو غزان دا دوستانو نخالی کو او تاسو دای په قتلولو خوشاله شوي او کټوي د قوم یعنی د بنی خزرج جګه ګرمه ده هغه د بنی قینو کا د فار شفار سکو وقد قال الکریم ابو حباب ویلی و غیزتمن ابو حباب د عزتمن ابو حباب عبد الله ابن ابی چې منافقان او مشهور هغه تازه کوي چې دا شعر ونواله دغه وخت کافر دی اقیمو کینو کاؤو ولا تسیرو دیر شیقینو کاؤو زیما وقد کانو ببلدتهم ثقالا کما ثقلت بمیتوان السخورو او بنی کریزا پخپل کلی کے مضبوط لکه څنګه چې دران دي پمیتان غر کې دا میتان نوم دی او غر دی په دیار د بنی مزینه کې لکه څنګه چې دران دي پمیتان غر کې سخور کانی دا شیرونه وي ادي کې د حضرت صادق رضی الله عنه بدی بیان چې تا دا داسې ولي وکړ ادا خو ستا دوستانو تا بدا شنه وکړې باب المبادره بالغزو وتقديم اهم الامرين المتعارضين جلدی کول په غزا کې او وړاندې کول د اهم د دوو کارونو چې داغه تعارض راشي و به قال حدثني عبد الله بن محمد ابن اسماء الزبعي قال حدثنا جويريه ابن اسماء نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال هذا اواز کرو په مونږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ما انصرفا فکمر چراغ د احزاب د جنگنا الا لا یصلی النهد الظهر خبردار نب کوي یو تن مزدماش بغین مگر په بنی قریزه او کې فتخوف ناس ويريد الخلق فوت الوقت فوت كيدو د وقتنا فسلوا نيمزو كدونا بني قريزه على بني قريزه تنو رسيدلي او نور صحابه الان صلي مغمزن كوي لا هيسو امرنا فكركم دي كي مغ له حكم كره د رسول الله صلى الله عليه وسلم وين فاتن الوقت اگر كه زمون نه وقت فوت شي ناغي قضا او كوي فما عنا فواحدا من الفريقين دا الله حبيب فما عنا فواحدا من الفريقين يوتم سزور نونكا يوتم د الله پیغمبر سزور نونكا اګور دي دي کی د ماسپخین د مز ذکر راغله ابو بخاری کی دمازیگر ذکر راغلے لا یصلی نا حدن العصر وګور دا کسو کوئی چې دو واقعې نو دام درست نه دا حدیث خو یو دی نو څنګه یو کې ماس پخین ذکر کوي بلکې مازیگر عدل ته وینوار پرې وته نو نور پرې جو خود مازیگر نه پس زر ماس پخین نه پس غوډه روګ ټیم دی نو باز علماء دا سی ویلی توجه مولا و اذا محمول ده چې دا حکم راغې د دین پس چې د ماسپخین وخت داخلو اباز د ماسپخین مشکړه او باز نو کړي د چانو کړي لوي مزبانه کوي د ماسپخین مگر په بنی قریظه او کې اچې کوم کسان وکړو نه ته وی موز د مازیګر باندې کوي مگر په بنی قریظه او کې بعضی دا وی چې د احتمال هم دي چې ټول لوي چې موز د مازیګر او د ماسپخین باندې کوي مگر په بنی قریظه او کې دا یو وجه علماء ذکر کړي علماء دا ویلی چې غوړه دا ده چې دا موز د مازیګرو خو باز راویان ته وهم راغله په تعین د صلات کې دادا جویریه راوی نه ده اخکاری در الله و ایده توهم پتعین ده صلات زهر کی راغله بیا وهم راغله عبدالله ابن محمد ابن اسماء تا چکلی حدیث بیانولو ناغ داغ نموز دمازی گرز کر کنه فرد دین چه آغا موز دماز پخین ذکر کنه نګوره که منځونه شي نګوره بازي کړي او بازي نو کړیا ماسپخین موز نو وی وی چې موز د ماسپخین باندې کوي چې چانو کړي مګر کوره زو کې اچي چا کړي وي موز د مازیګر باندې کوي مګر التبه کوي اگر اجتهادی مسله و بازي قضا کو خو یې نو کو تر دې شو رسیدل بازي پلا رکھو کو نو یو کس بانیم زور نو نکا اجتهادی مسائل هغه کی زور نه نی او هغه کی یو طرف لم نقصان نی کسو حق لو رسید دعا اجر نه وی اكو نه رسید نو یو اجر وی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې مونږ تا زمونږ والدین او استادانو ټول تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي لا بیمارانو ته شفاء کامل اجر ور نصیب کړي الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله ټول پریشانای ختم کړي یا الله ظاهر باطن عقائد اعمال قران او سنت مطابق کړي